między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Po raz kolejny zakochałam się w chorobrym. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Jest już piąta na zegarze, kolejna godzina oczywiście przed nami. Coś mi świta w Trójce, tak nazywa się ten program i do szóstej jesteśmy z Państwem. Irena Dan program realizuje, Radek Nałęcz program prowadzi. Taki jest układ. Na pewno dużo się dziać będzie, jeżeli chodzi o muzykę, więc myślę, że warto zostać z nami. No i też warto posłuchać przy okazji tych ostrzeżeń, które ma IMGW dla Państwa. Właściwie 2/3 kraju dzisiaj dotyczą te ostrzeżenia związane z intensywnymi opadami deszczu, a także z burzami, które mogą się pojawić i pojawiają się o różnej porze. Te przelotne opady deszczu, również burze, ale też o rozpogodzeniach mowa w prognozie pogody. Przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem, suma opadów do 25 mm, a lokalnie zwłaszcza na południu kraju do 40 mm. Na termometrach od 18 stopni na południowym zachodzie i nad samym morzem, około 23 w centrum do 28 na wschodzie. W rejonach podgórskich Sudetów od 13 do 16 stopni. No i też wiatr słaby i umiarkowany, ale miejscami może osiągać prędkość do 55 km na godzinę. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, wysoko w górach nawet do 80. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale i przewiduje się stan stały tego ciśnienia. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym dniu? Dzisiaj jest wtorek, czyli 189 dzień 2025 roku. Słońce dziś wstało o 4:23, faktycznie jasno, potwierdzam, mamy okno w studiu. Zachód o godzinie 20:57 będzie miał miejsce. No i dzisiaj też Halina, Marian, Marcin, Elżbieta, Eugeniusz, Kilian, Odeta i Piotr świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Jesteśmy z Państwem do godziny 6. Gramy oczywiście, zaczynamy tę godzinę od Radiohead i od utworu Just. To połowa lat 90. i myślę, że fajnie sobie ten czas przypomnieć. Sympathy hanging at the 15th floor. Radiohead i Just, oczywiście z albumu wydanego w 1995 roku, The Bends, tak zatytułowana była ta płyta, drugi studyjny album brytyjskiej formacji Radiohead, na której też można znaleźć inny znany utwór, czyli na przykład Creep, ale też popatrzyłem na Fake Plastic Trees, zresztą genialna płyta, o której warto pamiętać. 6 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Minut po godzinie 5. Prezes PZPN mówi wiem, ale nie powiem. To tak w kontekście oczywiście selekcjonera męskiej drużyny w piłce nożnej, ale przypominamy, że na mężczyznach szczęśliwie świat się nie kończy, bo też kobiety grają w piłkę i radzą sobie świetnie. Trwają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet. Te mistrzostwa trwają w Szwajcarii, odbywają się w Szwajcarii i trwają do 27 lipca. No i dzisiaj bardzo mocno trzymamy kciuki za polską reprezentację, ponieważ dzisiaj we wtorek 8 lipca o godzinie 21:00 Polki zmierzą się ze Szwedkami. Ah.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po piątej, The Killers on Top, to oczywiście już za nami. A jeżeli chodzi o przegląd portali internetowych, no to oczywiście zapraszamy na trójkową stronę. Tutaj między innymi o tym, co planuje Jan Klata w Teatrze Narodowym, bo 1 września obejmie stanowisko dyrektora tego właśnie teatru. W pierwszym sezonie mojej dyrekcji pojawiają się nieoczywiści autorzy i tytuły. Będę nakłuwać balonik misji narodowej sceny i związanych z nią oczekiwań. Warto sprawdzać, czym jest kanon

something, I don't care if right or wrong. I just want to believe in something I cannot make it on my own. Listen, born to nothing, all the people put you down. Benjamin Booker, który zaraża nas naprawdę pięknymi dźwiękami. Believe to jest to nagranie, które już za nami. A wracając do tego, co tu i teraz, no to na wtorek, 8 lipca, zapowiedziane są ostrzeżenia 3 stopnia obejmujące województwo łódzkie i południową część województwa mazowieckiego oraz zachodnią część województwa małopolskiego i Śląsk. Oczywiście mowa tutaj o sytuacji pogodowej. Mamy suszę hydrologiczną. Takich stanów wód nie było od dekady. Nawet susza w 2015 roku nie notowała tak rekordowo niskich stanów wód w rzekach, podkreślił synoptyk w czasie konferencji prasowej. No i też synoptyk z IMGW tłumaczy, że grunt tworzy skorupę, może nie przyjąć takiej ilości wody, co może oczywiście doprowadzić do wezbrań i podtopień, również przerw w dostawach prądu. A co szykuje nam pogoda? O tym więcej w porannym zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Jednym z gości między 6 a 9 będzie Grzegorz Walijewski z IMGW, Edyta Bartosiewicz i Zabij swój strach, teraz w Trójce. W tych oczach widzę lęk, tak patrzy tylko strach, a w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysa na twarz, jest rozetkany w mięśni grą. Czy wiesz, co jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd. Zabij swój strach, przerwij chorą wieś, nie wahaj się, zacznij wreszcie żyć normalnie. Wyrwij z siebie cierń, najwyższy czas. W oczach widzę lęk, tak patrzy tylko strach, a w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest w drodze drganych mięśni rozpaczliwą dą. Edyta Bartosiewicz, Zabij swój strach. Dziękujemy bardzo. No faktycznie w życiu warto być odważnym, o czym donosi między innymi xyz.pl. Polski producent gitar przejmuje brytyjską firmę i przenosi produkcję do naszego kraju, a do tego też planuje mocną ekspansję w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. No to teraz The Stranglers, Always the Sun. W stronę słońca patrzymy.